Musicòpolis és la capital de la música. Esta noite choveu muito nas pedras da minha rua. Depois vi nelas a sombra que me parecia ser tua. Esperei que subisse as escadas, mas teus passos não ouvi. Lá fora as pedras molhadas pareciam chorar, chorar por ti. Não pisaste mais as pedras da rua. Hoje peso-as sem saber se ainda sou tua. Eu e elas não te vemos. Volta, amor, volta a pisar estas pedras outra vez. No candeeiro da esquina e até mesmo a luz da lua não viram mais tua sombra nas pedras da minha rua. Quando chove como hoje e as pedras estão a brilhar, eu vejo os meus olhos delas já tão cansados de tanto esperar. Não pisaste mais as pedras, as pedras da rua. Hoje peso-as sem saber se ainda sou tua. Eu e elas não te vemos, meu amor, há mais de um mês. Volta, amor, volta a pisar estas pedras outra vez. Estas pedras outra vez. Novetats discogràfiques a través de la nostra sintonia, com aquesta cançó de Carminho, As pedres da minha rua, es deia aquesta cançó que acabem d'escoltar i que és el seu més nou senzill des de l'àlbum anomenat Alma, una composició d'Eduardo Damas i Manuel Payau. I la música de casa també és protagonista, Inventors, des de l'àlbum L'Univers, el mateix tema que porta el nom de l'àlbum, L'Univers, amb una composició d'en Javier García. Ells són els Inventors. Amaga l'aire perdonaremos, la gente se equivoca. Nos reiremos, fuera las penas y empezaremos. Encontraremos a base de perder. Aquestes són les cançons que anaven sonant a nosaltres, els darrers singles de gent fantàstica del món de la música, com aquest Siempre Imperfectos, la cançó de l'àlbum 10 d'Antonio Orozco, que va compondre al costat de l'Andrés Saavedra. És una de les novetats discogràfiques que ho presentem amb aquest segment, amb aquest fragment de Musicòpolis. Igual que una cançó d'Eros Ramazzotti. De fet, no és una nova cançó, sinó que es tracta d'un recopilatori dels seus 18 millors temes d'amor, ens diuen. La cançó que hem triat és Fantástico Amor, d'aquest àlbum que es diu Eros Romántico, sus mayores 18 canciones de amor. És Eros amb Fantástico Amor. Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso. por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende, dispara contra ti, dispara contra mí, te obliga a ser feliz. Un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da. Como está, se queda y no se va. Cause you were the boy, daddy told to stay away from me. don't care what they say, it's our life, life, life. We can dance if we want, make it feel alright. Temperatures rising, I feel the fire. Tonight it's just me and you. Tell me, baby, will you be here when I wake up? Even with no makeup, I don't wanna fake it. And you don't gotta doubt a second if I miss you. Every time I'm with you, dance if we won't make it feel alright. Temperatures rising, I feel the fire. Tonight it's just me and you. Tonight it's just me and you. Tonight it's just me and you. So tell me, baby, will you be here when I wake? Música ballable que hem escoltat amb Def i la companyia al seu costat d'Enrique Iglesias, aquesta noia tan guapa que ens portava amb l'Enrique la cançó Naked, que vol dir despullada, i que ens porta una peça enregistrada als Estats Units i que també s'ha llançat en el format de senzill amb aquesta col·laboració de tots dos per Universal Motown. Universal Music és la productora que envia aquesta cançó, que el mateix Enrique Iglesias n'és un dels compositors, aquest Naked. Los Madison és una formació que ens porta l'àlbum Compàs d'Espera. Ells ens porten el senzill que es diu exactament igual que aquest àlbum. Sentim doncs la cançó Los Madison, Compàs d'Espera. Ya ves, lo tengo decidido. Ya ves, le sigo dando vueltas. Ya ves, estoy buscando sitio. No sé qué coño tengo en la cabeza. Ya ves, ¿quién iba a decirlo? Que tú cruzarías esa puerta. Y a pesar de ser solo un suspiro, se me hizo largo el compás de espera. Recuerdo que pista abierta, la pena fue habernos despedido. pasado por ti. No creo que nadie lo dijera. Estoy subiendo a un tren que no tiene destino y que a la parada se hace eterna. Perdón si soy inoportuno. Perdón, no sé actuar de otra manera. Perdóname, lo hago por instinto. Perdóname si no hay quien. Some fun. Let me know if you're more at home. I will make your lucky one. Girl, you know how to take it, so go. Shall we hang out and have some fun? Let me know if you're more at home. I will make your lucky one. One, one, one. I'm a lucky one, one, one, one, one. I'm a lucky one. I'm a lucky one. Show me what you gotta touch my heart. Don't you wanna feel it? Don't stop to tell me how you want me, baby. Won't stop, call me first.